وہ تنظیمی طور پر 30 دن میں 3 دن، 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر میں کم از کم 12 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. مدرسۃ المدینہ میں یہ نظام کیسے نافذ ہو جائے، اس کے متعلق بھی رہنمائی فرما دیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی با اختیار مجالس انتظامیہ یہاں موجود ہیں. اس کے لیے کچھ قاری صاحبان وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے ریزرو، کہ جیسے کہ فاروق بھائی کو ہم نے 30 دن کے لیے قافلے میں سفر کروایا، سال میں ایک ہی بار ان کو بھیجنا ہے مدرس کو 30 دن کے لیے، تو ہمارا جو ریزرو قاری صاحب ہوگا وہ ان کی جگہ سنبھال لے گا، وہ دے گا. ادھر سے کوئی 12 دن کے لیے سفر کروایا تو اب یہ ریزرو قاری صاحب ادھر سنبھال لے گا. ایسے چند قاری صاحبان ہو موبائل مدرس، وہ ہر جگہ گھومتے رہے، تو انشاءاللہ اس طرح 3 دن، 8 دن، 12 دن، 30 دن، 41 دن کا مدنی قافلہ کون، ان سب کے لیے راہ ہموار ہو جائیں. تھوڑی ہماری مجلس کے جنبش ابرو کی دیر، یہ قاری صاحبان بیچارے مجھے بھی تجربہ ہے، بیچارے بولتے بات جن کو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو 30 دن کی سفر کی اجازت دلوا دو، اب چونکہ ترکیب نہیں ہے میں کہاں سے اجازت دلوا دوں، یہ ترکیب ہے ریزرو قاری صاحب، اور ان کو سارا سال استعمال بھی کریں، یعنی کہ وہ کیونکہ سارا سال قافلے میں سفر ہوتا رہے گا تو ریزرو قاری صاحبان کے حساب سے ہی اپنے قافلے میں بھیجیں گے نا، تاکہ وہ آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے تو پرسوں ادھر ہے، تو گھومتا رہے گا. 4 ضلع ہیں جیسے باب المدینہ میں، تو اس کے لیے دیکھ لیں کتنے چاہیے. باب المدینہ تو بہت بڑا، کم از کم میرے کو 12 قاری صاحبان تو ریزرو ہونے چاہیے، ایک ضلع کے لیے 12 کم 12 چوک 48. ابھی 12 سے آغاز کرتے ہیں اپنے، یا ابھی 12 بھی چلو اگر زیادہ ہیں تو 4 4 سے آغاز کریں، یعنی کچھ قدم تو اٹھائیں تو پھر منزل تک پہنچنے میں مدد ملے گی نا. قدم ہی نہ اٹھائیں تو منزل تو اپنے پاس چل کر آنے سے رہی. کوئی کرے اس میں کچھ خبری تو انشاءاللہ پھر یہ قاری صاحبان بھی 30 30 دن کا سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کون کون قاری صاحبان 30 30 دن کے سفر کا ذہن رکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، صدقے جاواں، سبحان اللہ، سبحان. جو بھی یہاں قانون بنے گا نا وہ سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے، نہ کہ باب المدینہ کے لیے. تو اچھا مرکز الاولیاء والے اب بس وہاں بھی ریلے کا پتا تو چلا تھا، تو وہ استائی بھائی بھی یہ نیتیں کرتے رہیں جو سن رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.